7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De voorzitter van de Amsterdamse studentenvereniging ASC-AVSV stapt op. Dat doet Helene Vos naar aanleiding van seksistische uitingen door een groep mannelijke leden op een lustrumfeest van zondag. In een verklaring schrijft ze dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wil nemen voor het gedrag van leden die haar persoonlijke grens te boven gaan. Ook zegt ze onder de indruk te zijn van de vrouwen die zich hebben beklaagd over de seksistische uitingen. De andere bestuursleden blijven aan. In meerdere provincies zijn snelwegen en op- en afritten nog altijd afgesloten vanwege blokkades door boeren. De snelwegblokkade op de A35 is sinds het eind van de middag voorbij. Op een groot deel van de dag werd de weg tussen Azelo en Buren bezet gehouden door tientallen trekkers. Verschillende afritten op de A7 blijven naar verwachting tot morgenmiddag dicht voor reparatiewerkzaamheden. Op de afritten werd afval gestort en brand gesticht. Politiechef Wolders roept het kabinet op om de privacywetgeving zo aan te passen dat de politie gebruik kan maken van de camerabeelden van Rijkswaterstaat. De politie zou de boeren die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op de snelwegen dan veel sneller kunnen opsporen. Nu kunnen de beelden niet gebruikt worden voor het opsporen van verdachten, omdat de wet dat verbiedt. Bovendien worden de beelden van de camera's van Rijkswaterstaat niet opgenomen. De man die dinsdag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de moordaanslag op Peter R. de Vries is weer vrij. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, meldt het Openbaar Ministerie. De man van 27 is de 6e verdachte in de moordzaak. Volgens justitie zat hij vermoedelijk in een bende die in ruil voor geld geweldsklussen uitvoerde. Het is niet duidelijk wat zijn rol precies zou zijn geweest. Het weer vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten bewolking over. Lokaal kan er wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen op de A28 zorgt de boerenactie nog voor vertraging van Zwolle naar Groningen. Tussen de afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Langhorst zijn nog 3 rijstroken dicht en het oponthoud is 20 minuten. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Man, we zijn hier met 15.000 mensen bij elkaar in de Ziggo Dome. Als ik terugdenk aan die tijd. Je wordt door 15.000 mensen gedragen. Matthijs gaat door in concert. Vanavond 20:30 bij Bien en Vara op NPO 1. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je, we hebben pech in het Italiaans? Siamo's fortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Supersnel je btw-aangifte doen? Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. NPO Radio 1. NTR. Vanuit Utrecht in ons eigen kunststoftent op het theaterfestival De Parade zijn we vanavond live te horen met een zomerspektakelprogramma. We hebben de literaire boyband, we hebben TNT en de Sunfields die een ode brengen aan Utrechter Wim Sonneveld. En in de schijnwerpers staat schrijver Toby Lakmaker. Ja, live vanuit Katrina, een van de mooiste tenten van de parade hier in Utrecht. We staan hier maar liefst 4 avonden achter elkaar. En vanavond is de laatste. Snik, dat is heel jammer. Maar goed, het is de laatste. En we zijn dus live op Radio 1 te horen. Maar via onze eigen podcast is alles natuurlijk gewoon terug te horen. We hebben een keur aan gasten en artiesten uitgenodigd. Vanavond is de hoofdrol weggelegd voor schrijver Toby Lakmaker, die vorig jaar debuteerde met de wervelende roman De geschiedenis van mijn seksualiteit. Toby, de titel klinkt zwaarder dan de inhoud. En daarom is er ter relativering een stickertje op het boek geplakt. Klopt. Een piemelsticker. Nou heb je piemels en piemels. Hoeveel schetsjes zijn er gemaakt? En was jij daarbij betrokken? Ik was daar heel erg bij betrokken. Ja? Sterker nog, we hebben zelfs een cursus piemeltekenen georganiseerd. Isa Grutte, dat is de tekenaar van de piemel. En ik. Ik wijs naar mijn arm, want ja, hij is inmiddels ook vereeuwigd op mijn onderarm. Ook en dat is precies deze? Ja, klopt. Dat ontwerp voor het tattoo heeft zij ook gedaan. En hoeveel schetsjes zijn er dan gemaakt? Ik denk dus nu aan al die piemels na die cursus die aan de muur hingen. Maar ik denk dat dit de 17e was of zo. Okay. En deze is wel vriendelijk, vind ik. Want zoals ik zei, er zijn piemels en piemels. Hangt omlaag, dat is al sympathiek. Dan is het sympathiek. Yeah. Ja, oké. Nou, de toon is gezet. Verder hebben we natuurlijk aandacht voor een parade-act zoals iedere avond. Kunststof kiest er steeds één uit en vandaag alle aandacht voor het Wim Sonneveld complex. En natuurlijk al heel vertrouwd onze eigen huisband, de literaire boyband, bekend van hun super vette monsterhit, de Adriaan van Discotheek, brengen ze vandaag een ode, een opwarmingje eerst, hè, aan Toby Lakmaker. Toby, je biedt een perspectief dat ik ontbeer. En ik ontbeer. En ik ontbeer. En ik ook. En daarom is het de allerhoogste tijd dat jij de boy bent, een lesje leert. Een lesje leert. Een lesje leert. Een lesje leert. Straks meer. Meer. Ja, Wout maakt een beweging alsof er nog heel veel komt nu, maar er kwam verder niks. Wel. Maar zo dadelijk na 7:30 zeker wel. Toby Lakmaker kwam vorig jaar de Nederlandse letteren binnengedenderd, kun je wel zeggen, met de geschiedenis van mijn seksualiteit. Het boek is inmiddels vertaald in 8 talen. Ja. De 7e druk hebben we inmiddels. En de filmrechten zijn verkocht. En er zit een musical aan te komen. Het kan niet op, Toby. Nee. Ja, nou ja, ik denk dat het nu ongeveer op is. Dat het nu op is. Ja. Wat stemt je het meest gelukkig als het om dit boek gaat? Goeie vraag. Ik denk dat je hebt, als je een boek hebt geschreven... Althans, daar praat ik nu over alsof ik al 17 boeken op mijn naam heb. Ja, dit is je eerste. Maar ik denk dat dit een constante is. Dat er is een soort gek schemergebied tussen het moment dat je de laatste hand eraan hebt gelegd en het moment dat het uitkomt. En daar zitten soms wel 2 maanden tussen. Mm-hmm. En dat is een gek moment, omdat je er dus niets meer aan kan doen, maar er ook nog niet iets over terug hoort. En ik denk dat ik in die periode wel... Het is ook omdat je dus je eigenlijk alleen op dat moment een soort van individueel tot je boek verhoudt en nog niet al die stemmen van de buitenwereld te horen krijgt, kan je op dat moment redelijk goed voelen hoe je je daadwerkelijk over het boek voelt. En dan komt de ruis een bepaalde, binnen. Ja. Mm-hmm. Ja, maar ik denk, omdat je vroeg waar ik het meeste van heb, dat ik op dat moment voelde dat ik trots was en dat die trots, ongeacht wat er daarna is gebeurd, wel redelijk constant is gebleven. Ja. Dat vind ik fijn, dat er een soort basisgevoel is bij mij dat wel goed is. Dat eerste gevoel van dit is het dan, het is me gelukt, het ligt er. Ja, want dat is het belangrijkst. Ja. Want de rest heb je niet meer in de hand. Nee, precies. Want daarna gaat de rest ermee aan de haal. En zoals ik al zei, dan is er ruis. Nu heb ik de derde druk. Ik had het boek al heel snel gekocht. En het was al heel snel was de derde druk daar. Mm. En hier staat nog Sophie Lakmaker op. Nu is het zo dat transgenders vaak niet herinnerd willen worden aan hun oude naam. Dat is in jouw geval een beetje ingewikkeld. Ja, nou, ik weet niet of dat zo is dat mensen niet aan hun vroegere naam willen worden herinnerd. Maar in mijn geval, ik heb een heel harmonieuze verhouding tot de naam Sophie. Tot de naam Sophie. Ja, geen enkel probleem. Nee. Wat wel een probleem is, is dat jij, en dat is natuurlijk ook weer niet heel erg gek, de geschiedenis van mijn seksualiteit, dat heel veel lezers die het boek niet gelezen hebben, denken dat het over jouw transitie gaat. Maar het is helemaal niet zo. Nee, toch niet echt. Ik denk, het is zeker een autobiografisch verhaal. Maar ik denk vooral een verhaal over eenzaamheid. En een feministisch boek, denk ik ook. En, wat maakt het feministisch? Nou ja, ik denk ook dat het over iemand gaat die zich om meerdere redenen vervreemd voelt van die vrouwelijke rol. En uiteindelijk is het ook zo dat diegene zich daar niet helemaal comfortabel bij voelt om inderdaad redenen die met die transitie te maken hebben. Maar er zijn, denk ik, we zijn het ook wel over eens, rollen die, ook al voel je je wel helemaal senang in dat lichaam. Kan het af en toe nog heel ongemakkelijk zijn? Of was het alleen maar omdat het bijvoorbeeld een koor bestaat? Ja, precies. Ja. daar heb ik wel eens over nagedacht. Van, het is volgens mij ook objectief gewoon best onprettig in bepaalde opzichten om vrouw te zijn. Dus wat dat betreft kost het wat langer om te bedenken in welk opzicht je het nou bent of niet. Ja. Maar het klopt dat mensen geneigd zijn door, ik denk, combinatie van de titel en mijn naamsverandering, het te reduceren tot dat ene thema. En ik ben de laatste om te ontkennen dat dat thema erin zit. Althans, gewoon een beetje het bevragen van genderrollen. Maar ik geloof dat het toch ook hoofdzakelijk om andere dingen gaat. Ja, het is een klassieke coming of age. Misschien kun je, want die transitie, zoals je zegt, komt natuurlijk wel een beetje aan de orde, gelijk in de proloog. En dat levert direct, vind ik, een van de meest grappige scènes op uit de Nederlandse literatuur. Mag ik wel zeggen. Wil je dat Dankjewel. Voorlezen? Ja. En dat begint zo. Van mijn 18e tot mijn 22e heb ik geprobeerd allerlei Sigmund Freud's tot me te nemen. En eigenlijk heb ik daar maar één helder te omschrijven gevoel aan overgehouden. Dat ik Sigmund Freud niet was. Preciezer geformuleerd dat ik geen man was, maar een vrouw. Grote moeite had ik met het zijn van een vrouw. Ze wilde dat ik mijn haar lang liet groeien. Natuurlijk heeft niemand dat ooit hardop zo gezegd, maar als de mensen iets door je strot willen duwen, gebruiken ze over het algemeen hun mond niet. Ze laten het je weten. Inmiddels heb ik heel kort haar en zit ik in een praatgroep voor transgenders. Wil je daar meer over weten? Bel me maar. Ik ben ook helemaal geen transgender. Ik ben gewoon iemand die heel graag vrouwen penetreert en het beu is om willen daarvan de hele tijd apparaten aan te schaffen. Die dingen kosten bakken vol geld en de helft van de tijd weet je niet waar je mee bezig bent, omdat het peperdure toestel scheef is gaan zitten. Weet je waar ik klaar mee ben? Dingen die scheef zitten. Ja, dat vind ik dus heel grappig. Wil je daar meer over weten? Bel me maar. Staat in deze scène. Zijn er mensen die het hebben gedaan? Zijn er mensen die contact met je zijn proberen te zoeken? Goed. Het is op dit moment natuurlijk best wel makkelijk om een soort van persoonlijke toenadering tot iemand te zoeken. Dus ik heb wel veel berichten gekregen van allerlei soorten mensen. Op met name Instagram. Maar goed, ik denk dat ik ik probeerde daar in eerste instantie dat allemaal te beantwoorden. Maar op een gegeven moment dacht ik ga denk ik toch ook tegenvallen op een gegeven moment. Jij gaat tegenvallen? Hoezo ga je tegenvallen? Op dat boek heb ik heel erg mijn best gedaan. En dat kan ik dan wel een soort van verantwoordelijkheid voor nemen en aan de mensen geven. Maar als je dan op dezelfde manier beroep gaat doen op mijn persoon, dan kom je denk ik van een koude kermis thuis. Ja, ja. Dus je wilt je niet per se afficheren als het boegbeeld? Sowieso kreeg ik natuurlijk verschillende soorten berichten. Maar ik denk gewoon dat het goed is om... Ja, ik vond het een belangrijke realisatie dat ik die mensen het boek gaf en niet mezelf. Mm-hmm. Wat ze voor de rest ook van je vragen. Ja. Nu heb ik natuurlijk het een en ander over je gelezen, ook ter voorbereiding op het gesprek. En ja. ik las een paar keer dat je zei, ik vind het ongemakkelijk, heel veel mensen die met ontzettend intieme vragen komen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk gek als je dat... We gaan dit hele gesprek hebben over waar ik het niet over... Nee, maar dat is natuurlijk, dat lijkt mij inderdaad heel ongemakkelijk. Mm-hmm. Raak je daaraan gewend of ben je inmiddels heel handig om daar omheen te zeilen? Ja, goeie vraag. Kijk, ik denk dat het bij iedere schrijver, en misschien wel kunstenaar tot op zekere hoogte, voorkomt dat je, ja, dat mensen toch meer geïnteresseerd lijken in de autobiografische dimensie dan het kunstwerk zelf. Dus dat je eigenlijk hoe dan ook wel bezig bent met het pareren van vragen die op jezelf betrekking hebben. En al helemaal als je een hoofdpersonage hebt dat naar jezelf is vernoemd. Ja, en jij de lezer heel nadrukkelijk, want dat is ook je stijl, hè? Je spreekt de lezer heel nadrukkelijk aan, wat heel goed werkt en leuk is. Maar je roept daarmee natuurlijk ook wel wat over jezelf af. Ja, ja, dus inderdaad, Bowie die doet de PR van Das Mag, mijn uitgeverij. En die heeft nu een standaard mail opgesteld dat de openhartigheid van het personage Sophie Lakmaker niet overeenkomt met die van de persoon Toby Lakmaker. Is dat, ja. is dat de standaard mail nu? Ja, bij journalisten althans. Ik hoop dat ik er enigszins in groei. Ik denk wel dat als je net debuteert, dan ben je natuurlijk al heel dankbaar voor de aandacht die je krijgt. En ga je pleasen. En tot op zekere hoogte zit ik dat hier nu ook gewoon te doen. Maar hij zit mij gewoon te pleasen. Ik zit je te pleasen, Jelle. Maar ik hoop wel dat ik iets meer zelfvertrouwen ontwikkel in dat opzicht. Dat je af en toe wel je eigen grenzen daarin aangeeft. Ja, ja, dat is ja. wel belangrijk. Want dat maakt het natuurlijk ook... Ik vraag me ook af of je het nu weer zo zou doen. Als je aan je volgende roman begint, zou je dan weer... Want dat heb je ook heel nadrukkelijk gezegd, hè. Het is, ik schrijf zoals ik praat. Het is, je hebt je eigen naam gebruikt. Je was heel radicaal daarin. Dus je gebruikt ook heel veel namen van de mensen om je heen. Zou je het nog een keer doen? Ja, goed, sowieso is dan mijn intentie om een nieuw boek te schrijven. Dus ik denk dat ik sowieso... Die intentie is er toch wel, of niet? Nee, klopt. Maar ik bedoel, sowieso moet je natuurlijk op zoek gaan naar een soort vernieuwing. Maar ik weet niet of ik die directe stijl... Dus ja, er zit misschien ook een bepaald soort agressie in of zo naar de lezer toe. Die wil ik... Het zou best goed kunnen dat ik die nog een lange tijd heb. Maar of ik nu onophoudelijk romans ga schrijven met een personage dat een soort van mijn naam draagt, dat denk ik niet. Dat, nee. En beschrijft die agressieus tegenover de lezer? Met die agressie bedoel ik een bepaalde directheid. Ik denk dat ik op een bepaalde manier een beetje van het... van de pagina af wou springen en iemand gewoon bij zijn kraag wou vatten, zeg maar. Dat bedoel ik met die agressie. Ja. Niet een agressie die uiteindelijk tot pijn per se leidt, maar in ieder geval gewoon aandacht. Pak ze bij de lurven. Ja, ja. Want wat was de gemoedstoestand waaruit je dit boek schreef? Kan je daar naar terug? Weet je dat nog? Ik denk, ik heb het boek wel best wel kort na het overlijden van mijn moeder geschreven. Maar ik denk wel dat een periode was, zeg maar, heel, heel dicht op het overlijden van mijn moeder. Had denk ik niet gekund, omdat ik... Ja, het is een beetje een open deur, maar je hebt toch wel een bepaalde mate van stabiliteit nodig om aan zoiets te werken. Maar ik denk gewoon dat eerste half jaar nadat ze niet meer leefde was heel moeilijk. Maar vanaf het moment dat er... Ja, dat zit ook in het boek, maar ik ben op een gegeven moment bij een pizzeria gaan werken. En dat gaf een soort houvast en regelmaat. En op een gegeven moment, toen die er voldoende in zat, ben ik gaan schrijven. Dus dat klinkt misschien saai, maar eigenlijk toen het wat beter ging, toen ben ik gaan schrijven. Ja. En dat is ook wel mijn ervaring, dat het is heel moeilijk, want het gaat ook veel over angst en paniek, het boek. Maar dat, ja, mijn ervaring is dat je daar bijna alleen maar bij kan als die angst en paniek eventjes... de deur uit is. Want in paniek over paniek schrijven, dat wordt vaak een beetje ja, een soort tienerdagboek van iemand van 14. Ja. Heeft het je ook niet verbaasd dat het je is gelukt? Inderdaad, zo kort na het overlijden van je moeder ook. Want het laatste hoofdstuk gaat daarover. Dan spreek je de lezer wederom heel rechtstreeks toe. En dan zeg je, geloof het of niet, maar mijn moeder was dus echt dit hele verhaal lang ziek. Ja. Waardoor je als lezer geschokt bent. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook echt wel heel kort en rauw ook wel hoe je dat hebt opgeschreven. Hè? Hoe is het voor je om dat terug te lezen ook? Nou, ik denk, of nog om hoe het is om te schrijven. Ik denk dat ik, want het hoofdstuk over mijn moeder gaat eigenlijk uitsluitend over de paar dagen voor haar overlijden en die daarna. Mm-hmm. En dat was denk ik mijn manier. Ik dacht, ik moet nu niet de relatie van mij tot mijn moeder gaan omschrijven. Dat is te groot. Of echt gaan omschrijven wat voor impact zo'n verlies heeft. Mm-hmm. Ik dacht, de enige manier om niet in bepaalde clichés te verzeilen of om iets te omschrijven waar ik nog helemaal niet bij kan, moet ik gewoon bij de feiten blijven. En je vroeg hoe het nu voor me voelde om het terug te lezen. Ja. Ik weet niet. Mensen vragen me ook wel zo vaak van, is het niet kwetsbaar dat nu je hele leven op papier staat en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar voor mij is het toch ook wel een beetje een soort object van kunst of zo. Dus het is niet alsof ik, dan je spontaan gaat begin te huilen en denk. Je gaat straks een stuk voorlezen uit dat laatste gedeelte. Ja. Gaan we even naar de parade-act, zoals beloofd. Want Kunststof doet iedere dag een keuze. Uitverkoren om in het spotlicht te treden vandaag. Het Wim Sonneveld-complex wordt gespeeld en is geschreven door de jonge acteurs Tarik Moree en Tim Olivier Sommer. Jullie zijn beide twintigers. Nog net, hè? Net, in het geval net, van, ja. Van Tim. Maar Tarik is nog gewoon een twintiger. Absoluut. Maar hoe is het mogelijk dat deze twee jongelingen Wim Sonneveld kennen? Die is toch al heel lang dood? Het korte antwoord is dat we allebei nog een nostalgische figuren zijn. Of altijd al geweest. Ja. En door onze ouders eigenlijk ook. Als kind meegekregen. Die hadden Wim Sonneveld opstaan? Ja. Of, ja. En een favoriet liedje? Van ons? Ja. Mijn favoriete liedje is Het Hondje van Dirkie. Het Hondje van Dirkie? Ja, dat vind ik een supermooi liedje. En ontroerend ook. Maar dat komt misschien ook omdat ik zelf een hond heb gehad. Het die Dirkie heette? Nee, die heette niet Dirkie. Die heette Telltale. En mijn liedje, was ook niet op straat gevonden. Mijn liedje is Ina. En die zit ook in de voorstelling. Ja. En dat gaat over theater. En over de realiteit van theater. Maar goed, je kunt nostalgisch ingesteld zijn. Wat jullie dus zijn. Dan nog is de vraag. Waarom zou je een voorstelling over Wim Sonneveld maken? Ja, ja dat is eigenlijk per toeval begonnen. Wij hebben een terras gelegd. En na jullie een hele hebben een, dag terras, een gelegd? Terras gelegd bij mijn ouders. Die wouden een nieuw terras. Toen dachten we, nou, dan gaan wij in coronatijd niks te doen als acteur. Je moet ergens je geld verdienen. Ja. Ergens je geld verdienen. We gaan een terras leggen. En de hele dag heel hard gewerkt. En aan het eind van de dag waren we aan het darten. Een biertje aan het drinken. En toen hoorden wij het liedje van Juffrouw van Dam. Juffrouw van Dam van My Fair Lady. En daar zit een act in van Wim Sonneveld. En dat vonden wij zo grappig. Ja. Dat we dat zijn blijven nadoen, eigenlijk. Het is heel goed. Wim Sonneveld speelt daar een soort kleine, jonge basisschool, Wim Sonneveld. Ja. En dan komt Juffrouw van Dam op en hij is verliefd op haar. Stapelverliefd. Het zit een soort heel oud-Nederlands in en we bleven dat maar nadoen. Maar één iemand moet Juffrouw van Dam spelen en de ander moet Wim Sonneveld spelen. En dat werd een soort... kleine vriendschappelijke strijd. Ja. Tussen deze twee mannen, ja. Ja, waarvan overbleef, na nog een biertje, wie is nou de beste Wim? En dat heeft zich ontwikkeld tot een voorstelling waarin wij elkaar proberen te verslaan in het zijn van de beste Wim Sonneveld. Wie kan de beste imitatie van Wim Sonneveld geven? Daar gaat nou die hele voorstelling over, dankzij dat terras. Dit lijkt mij een goede inleiding, toch? Ja, absoluut. Want jullie gaan wat later horen. Een klein stukje van het begin spelen. Ja. Wie bent u? Wie? Ik? Ik ben meneer Sonneveld. Wim Sonneveld. Hè? Hebben jullie... Wacht. Ah, ik wist... is het. Jij weer, poseur. Nee, niet jij, de nemesis. Imitator. Rivaal. Taartsvijand. Kryptoniet. Dames en heren, laat u vooral niet voor de gek houden door deze oplichter. Ja, regelrecht identiteitsfraude. Hij teert op mijn succes. Dit is niet de eerste keer dat hij dat doet. Vorige week kwam ik in het theater in Schinnepoel. Hij op mijn naam 36 grote glazen pils had gedronken. Op uw naam? Die heb ik moeten betalen. 36 grote glazen pils? Het is een gek. Een clown. Geloof hem niet. Kijk naar hem. Het is identiteitsdiefstal. Hij lijkt niet eens op Wim. Hij is zelf begonnen te geloven dat hij mij is. Ach, poppenkast. Mijn God. Mijn God in de hemel. Knijp me drom. Nu is het genoeg. Pak uw biezen, oplichter. Ach, beste man. Wie u ook mogen zijn. Wim Sonneveld. Van top tot teen. Van bips tot piem. Van tepel tot tepel. Ja, bespaar mij uw grappen en grollen. Dat vind ik dol gezegd van een clown. Jemine, met u valt niet te converseren. Ach, trekt u het nimmer? Jawel. Maar ik vrees dat wij op deze manier niet uit deze keet zullen geraken. Ik vrees dat ik mij in die vrees van u wel kan herkennen. U drijft de spot met mij. En u met mij. Ach, stop hiermee. Ik vraag het u nog eenmaal. Of anders. Tja. Dus. Wat stelt u voor? Rest mij, geloof ik, niets anders dan... Dan wat? Er rest mij, geloof ik, niets anders dan u uit te dagen voor een duel. Een duel? Een duel! Met degens, geweren, te paard? Doe niet zo vreemd, bruut. Een verbaal duel, snapt u? Ah, met de stem. Juist hem. Juist. Goed. Het lijkt mij wenselijk te beginnen met een ronde betreffende de triviale kennis over mijzelf. Over mij dus? Nee, over mij. Niet over u, maar over mij. Goed, ronde 1, de quiz. Badum, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Vraag 1. Wat is mijn geboortedag? Ik ben geboren in 1984 te Utrecht. Vraag 2. Wat is mijn bekendste lied? Ha, te makkelijk. Dat zal ik u wel dadelijk vertellen. Het dorp, precies, te makkelijk. Vraag 3 dan. Wie heeft mij in het dorp geschreven? Mijn lief. Friso. Oh, Friso. Ik weet nog hoe het was. Dat ik jou zag zitten op rij 1. In pak en das. 7 maal op de eerste rij. Elke dag zat jij weer vooraan. En op dag 7, ja, ik wist natuurlijk al lang dat jij mij het hof probeerde te maken. Heb ik jou naar mijn kleedkamer gevraagd. Oh, wat leefden wij eenvoudig toen. Ik was een kind. Ik wist niet beter. Nee, wacht. Zeg Wim. Huh? Wacht even. Huh? Zeg Wim. Huh? Zeg, die man daar die zit zo raar naar mij te kijken. Ja. Volgens mij weet hij helemaal niet wie ik ben. Niet wie ik ben? Je moet je kijken naar die verbaasde blik. Oh jeetje. Nou ja, ik ben dus Wim Sonneveld. Aangenaam. Ik ben Wim Sonneveld. Ik ben een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. Ik word als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met mijn goede vrienden, die andere Wim, Kam en Toontje Hermans. God hebben hun ziel. Goed, dan kunnen we nu verder, toch? Oui. Vraag 4. Wat deed ik in mijn tienerjaren? Oh, la puberté. Ik ging naar de stad van de liefde. Paris, je t'aime. Ik ging naar Parijs om te zingen bij La Vie Parisienne. Helaas van kortstondige duur. Ja, maar mijn liefde voor Frankrijk is nooit verdwenen. Ik heb daar nog eens een wijngaard gehad. Ja, dat had ook vrij weinig succes. Ja, maar ik heb die flessen uiteindelijk als toegift moeten weggeven bij een van mijn shows. Ja, inderdaad, die flessen mochten pas geopend worden na de voorstelling. Ja. Om te voorkomen dat het plusje vernacheld zou worden. Mijn eigen theater. Oh, het Leidseplein Theater. Oh, daar heb ik toch veel gespeeld. Oh, met Connie. Oh, Connie Stewart, mijn muze. En Hattie? Albert. Joop. Oh. Oh, nee. Vraag 5. Mm. Wanneer stierf ik? Niet. Nooit. Ik sta hier toch? Alive and kicking. Precies. Alive and kicking. Maal 2. Maar liefst. Zo. Dat was de preview van het Wim Sonneveld complex. Aanstaande zondag, maandag en dinsdag hier op de parade in Utrecht. Op het Mareelse Park. TNT and the Sunfields. Yes, dankjewel. En nu moeten wij kiezen wie de beste imitatie gaf. Nee, toch, hoop ik? Nou, ik durf het niet. Wat zeg je? Er zijn nog rondes in de voorstelling. Dit is 1 ronde. En er is een pruik in de voorstelling. Er is een pruik in de voorstelling. Ja. Voor de luisteraars, ik heb nu lang blond haar. En over 2 dagen niet. Goed, meer. Wat? Gaat je haar eraf? Nee, dus gaat iets overheen. Oh, er gaat iets overheen. Oké. Okay. Heel goed. En veel te zien hè, op deze parade en ook in Amsterdam. Dank jullie wel. Dank je wel. Toby Lakmaker is onze gast. Dank jullie wel. En Toby, de filmrechten zijn verkocht van het boek. Ja. Aan Carice van Houten en Halina Rijn. Ja. Ga je meeschrijven? Nu we toch in zo... Ik bedoel, we zaten net even in die scène. Is het iets wat je ambieert? Theater of filmteksten schrijven? Nou, ik ambieer het misschien wel. Maar ik vind het, als het om mijn eigen film gaat, misschien niet. Terwijl ik het zeg, denk ik, misschien moet ik het even met hun hier ook over hebben. Maar ik vertel het alvast aan jou. Ja, doe maar. Daar ben ik blij mee. Ik denk wel op dit moment, ben ik best wel betrokken. En denk ik veel mee over het kiezen van een regisseur en ook wel een scenarist. Ja. Maar het leek mij uiteindelijk, zowel voor de film of serie, wat het ook wordt, als voor mijzelf toch misschien gezonder als ik gewoon... zelf aan nieuwe verhalen werk en niet, weet niet. Omdat je het toch ingewikkeld vindt, omdat het echt een andere tak van sport is, of omdat je het gezond vindt? Nou ja, inderdaad, moet je ook bescheiden zijn, maar ik denk vooral dat ik zou heel graag iemand willen vinden die ik gewoon dit volledig toevertrouw en dan ook dat vertrouwen zou willen geven. Uitbetalen. Dit klinkt als een oproep. Het is 7:30. Ja. Het nieuws wordt gelezen. Ah, en we zitten live op Radio 1. Het nieuws wordt gelezen door Murat Al-Wakili. NPO Radio 1. Politiechef Wolders roept het kabinet op om de wetgeving rondom privacy aan te passen, zodat de politie gebruik kan maken van de camerabeelden van Rijkswaterstaat. Daardoor zouden boeren die bijvoorbeeld afval dumpen op snelwegen sneller opgespoord kunnen worden. De man die eerder deze week werd opgepakt in verband met de moord op Peter R. de Vries is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man bij een bende zat die in ruil voor geld geweldsklussen uitvoerde. Het is niet duidelijk wat zijn rol precies zou zijn geweest. De voorzitter van de Amsterdamse studentenvereniging ASC-AVSV stapt op. In een verklaring schrijft ze dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wil nemen voor het gedrag van leden die haar persoonlijke grens te boven gaan. De andere bestuursleden blijven aan. Zij schrijven het besluit van Vos te respecteren. In meerdere provincies zijn snelwegen en op- en afritten nog altijd afgesloten vanwege blokkades door boeren. De snelwegblokkade op de A35 is sinds het eind van de middag voorbij. Boeren hadden hun trekker midden op de snelweg geparkeerd en stonden daar te barbecuen. Op de afritten werd afval gestort en brand gesticht. Kunststof. Ja, en u bent terug in Katrina op de parade in Utrecht. Een van de mooiste tenten van het festival. Toby Lakmaker is onze hoofdgast vanavond. En gisteren was Arjen Lubach hier te gast. En je krijgt een hartelijke groeten trouwens. Oh. En hij zei dat hij jouw boek het beste boek van de afgelopen jaren vindt. Nou, goed, het is wel de vraag hoeveel tijd Arjen heeft overgehouden om te lezen. Om boeken te lezen, ja. Dat het gewoon alleen maar jouw boek was dat hij gelezen heeft in de afgelopen jaren. Maar het is toch wel lief. Ja, vind ik ook. Je bent trouwens net terug van een schrijfkamp van Das Macht. Dat is je uitgever. Klopt. Is trouwens de uitgever van je halfbroer, Daniel van der Meer, onder andere. Was dat klaar als een klontje? Dat je gewoon bij die uitgever terecht zou komen? Jij kreeg trouwens een biertje, wat volgens mij voor mij is. Ja, voor jou. Misschien... Kijk. Dat heb jij heel goed gezien, Toby. Ja, dat is jouw biertje. Opeisen. Niet de mijne. Nee. Eigenlijk was ik toch wel eerst van plan, ik weet niet, je bent toch bang. Het klopt dat ik ben zelf ook bij het schrijfkamp geweest van Das Macht, het zomerkamp. Mm-hmm. Waar de inzendingen overigens blind worden gelezen. Dus ik mocht daar was je nog, naam niet bekend. Verdachtmakingen, ja. Want het is een hele strenge selectie, hè. Daar willen heel veel jonge mensen naartoe, naar dat zomerkamp. Ja, ja. Want dan heb je kans om ooit te debuteren bij Das Macht. Klopt, het heeft wel een beetje een soort talentenjachtdimensie. Dus daar ben ik wel begonnen met in ieder geval het laten lezen van verhalen. Maar op het moment dat ik het idee kreeg dat het tijd werd voor een boekcontract, toen... Ja, was Das Macht zelf toch ook wel terughoudend. Omdat Daniel en mijn broer dachten van stel voor, het werkt toch niet. Of het komt helemaal niet van de grond. Dan kan je toch dat verwijt krijgen dat er een soort voortrekkerij plaatsvindt. Zeg maar, als ik een heel erg slecht boek had geschreven. Ja. Maar uiteindelijk schreef ik een kort verhaal voor de Sampler. Dat is een soort bundel van Das Mag voor jonge, nog ongedebuteerde schrijvers. En dat verhaal had dezelfde titel als mijn boek, De Geschiedenis van mijn Seksualiteit. En naar aanleiding van dat verhaal waren ze toen toch dermate overtuigd dat ze een offer deden. Dat dit wel eens een klapper zou kunnen worden. Ja, en ja. Toen zij eenmaal echt uitspraken dat ze me wilden hebben, toen kon ik natuurlijk ook niet helemaal meer weigeren. En de rest is geschiedenis. Ja. Ben je al klaar voor het uitpakken van het cadeau, van de literaire boyband? Ja, ik ben een beetje bang, maar ik... Ja, dat dacht ik wel. Niet bang genoeg om... Ik zou ook doodsbang zijn, want je weet toch niet wat er komen gaat, hè? De literaire boyband, onze eigen huisband, brengen iedere avond een ode aan onze hoofdgast. En vanavond is dat dus Toby Lakmaker. Ben jij jong? Ben jij onuitstaanbaar knap? En heb jij ervaring met autotune? Wij zijn op zoek naar leden voor onze... Boyband, de literaire boyband. Het is de band van dit moment die een ode brengt aan een groot talent. Zeer bekend, zoals Toby. Bedankt voor je sollicitatie. We hebben hem in goede orde ontvangen. We hebben hem gelezen en zijn onderhand aardig enthousiast. Door het gemis van Koen moesten wij iets doen. En we denken dat jij uitstekend bij de boyband past. Met Toby en de boyband. Toby, volgens mij ben jij een heel erg goede match. Een goede match. Oh ja. Een goede match. We hopen daarom dat jij heel erg snel je krabbeltje zet. Je krabbeltje zet. Onder dit contract, want jou wacht de wereld aan je voeten, want je hebt dan een boyband en Toby langs de lijn. We komen zo terug bij Kunststof, maar we gaan er eerst even naar kijken hoe het erbij ligt op de Nederlandse velden. Want wat gebeurt er weer veel vandaag? In Utrecht is voor ons vandaag Wout Waanders. Ja, Martin, de tweede helft in Utrecht staat op het punt van beginnen. Na een veelbelovende eerste helft, mag ik wel zeggen. Waarin we Lakmaker zagen, Lakmaker net terug van zomerkamp, speelde met agressie. En Brouwer maar ook bezig, gaf een aantal hele mooie voorzetjes vanaf de linkerkant. Voor de luisteraars rechts. Brouwer, die toch alweer 3 wedstrijden deze week in de benen heeft zitten. Dus ook niet tegen de minste opponenten. En nu tegen Lakmaker. Heel indrukwekkend. Ook in Nijmegen wordt op dit moment toegewerkt naar de seizoensopening. Jelko, uitzendverslag. Jelko, ja, hoe is het daar? Ja, Martin, ik weet dus eigenlijk helemaal niks van voetbal. Dat is niet mijn métier. Ik sta in een boekenwinkel met geschiedenis van mijn seksualiteit. Ja, en de woorden komen nu echt het veld op. Er staat een boek buitenspel, denk ik dat een term is. Het lezen kan beginnen. Daar is het fluitsignaal. Ik ontbreek je even. Er gebeurt iets in Utrecht. Wout. Ja, de tweede helft nu, een paar minuten onderweg. Maar Boyman Boys zijn nu al een duidelijk offensief bezig. Lakmaker beweegt richting de mic. Laurens van der Linden op de linkervleugel. Altijd aanspeelbaar. Paas naar Lakmaker. Pakt zijn boeken bij. Begin met bladeren. Bladert. Het is bladeren naar de juiste pagina. Beweeg naar de mic. Lakmaker. Nog altijd Lakmaker. Nu voor de microfoon. Lakmaker. Ja, nu voordragen. Nu voordragen. En daar komt dan die voordracht. En proza! Proza! Wat een woorden daar in Utrecht. Terug naar Nijmegen. Jelko Arts. Ja, ik sta hier ondertussen nog steeds niks van voetbal af te weten. Dat heb ik vanmiddag in de repetitie ook al gezegd. Ik onderbreek je heel even, want in Utrecht hebben we ontwikkelingen. Ja, Martin, het begint nu toch langzaam een beetje grimmig te worden hier. De sfeerpagina is toch echt een beetje omgeslagen. Wat een mooie middag had moeten zijn, wordt dan toch weer verpest door een klein groepje klootzakken. Ik kan het niet anders zeggen. Romache. De eerste bierbanken worden nu het uitvak van de rode ingegooid. De publieke omroepen proberen vergeefs iedereen. Oh, jongens, dat is toch geen literatuur meer? Te stil op het boekenbal. Jongens, ik vind dat eerste deel. Ik vind dat eerste deel echt gewoon heel veel beter. Lama speelt een keimooi liedje. Dat leek echt ergens heen te gaan. En toen moesten jullie eens de hele middag zo nodig over voetbal praten en grappen verzinnen over voetbal. Dat moet dan allemaal in de voorstelling. Ik vond het gewoon beter toen Laurens oprecht een liedje aan het spelen was. Tobi schreef een boek. Een boek over dingen die scheef zijn. Ik vond het een hartstikke mooi boek. En we zijn nu de hele tijd om de inhoud één aan het draaien. De boyband draait graag om de hete brei. Tobi, niemand van ons is zo mateloos, genadeloos als jij. Dat je met verbeterheid en eerlijkheid en zelfverzekerdheid vertelt over jouw seksualiteit. Oh, Tobi, Tobi, de boyband is minder zonder Tobi. Je biedt een perspectief dat ik ontbeer. Dat ik ontbeer. En ik ontbeer. En ik ook. En daarom is het de allerhoogste tijd dat jij de boy bent. Een lesje leert. Een lesje leert. Een lesje leert. Een lesje leert. Hoe het is om man te zijn, om groot te zijn. Niet bang te zijn, om bang te zijn. Alleen of geïdoliseerd. De boy bent. En Tobi. En de boy bent. Tobi Lakmaker. Dank jullie wel. Zo jammer dat je geen wit shirt aan hebt, Tobi. Ja, dan kon ik direct aanschuiven. Ja, je had gelijk kunnen aanschuiven. Wat een waanzinnig. Ik vond het echt een heel goed nummer. Echt goed gedaan. Jullie... Ja. Jullie is sprakeloos. Zou je het wat vinden? Ja, ze dansen ook heel goed. Ja. Ik weet niet, misschien moeten ze mij eerst daar nog op beoordelen. Wat danspasjes bijbrengen. Ik ben tot nu toe wel bijzonder amuzikaal gebleken. Maar misschien niet dat onze samenwerking... Dat waren we lange tijd ook. Maar als je met z'n vieren staat, dan komt het allemaal ineens toch nog goed. Oké. Ja. Nou. En Jelko, het is daadwerkelijk zo dat jij ontzettende spuughekel hebt aan voetbal en de rest niet, geloof ik. Hè? Ja, dat is deels autobiografisch inderdaad. Daar heb ik heel lang mee geworsteld. Iedere repetitie lang als wij in onze repetitieruimte zitten en er is weer gescoord door FC Heerenveen tegen Barcelona, weet ik veel. Wat? Ja, dat is... Dan raak ik heel vermoeid. Dus we dachten, dat moet er misschien een keertje in. Het is gelukt. En ik meld nog even wie jullie zijn. Wout Waanders, Martin Rombouts, Laurens van der Linden, Jelko Arts en Koen Vrijns. Was er niet bij, want zit in Frino, die prachtige voorstelling. Die is solo op de erop een show te spelen. En houdt hij ook van voetbal trouwens? Ja, afschuwelijk. Die houdt nog het meest van voetbal. Die houdt het meest van voetbal. Ja, het is goed dat hij solo gaat. Jelly, mag ik nog één? We zijn hier al de hele week en we zijn de hele avond cadeautjes aan het geven aan onze gasten. Maar we willen eigenlijk op dus onze laatste avond één klein cadeautje geven aan jou. Aan mij? Ik weet niet, is er boven jouw bed misschien nog ruimte? Boven mijn bed wel, ja. We zijn een boyband en we hebben posters. En we willen je graag een poster aanbieden, Jelly. Van de boyband? Van de boyband. Wow, daar ben ik heel blij mee. Wil je nou ook zo'n poster? Zoek ons dan even op naar de show. En die past perfect boven mijn bed. Hartstikke goed. Hier ga ik heel veel naar kijken. Dank jullie wel. Het was me waar genoeg. En kom nog maar eens terug. Want het klinkt ook goed, toch? De huisband van Kunststof. Dank jullie wel. Bedankt. Ja. Tobi, over jouw liefde voor het voetbal hebben we het nog helemaal niet gehad. Nee. Dat bezongen zij daarnet. Maar eigenlijk was jouw plan om gewoon een hele goede voetballer te worden. Klopt. Waar ging het mis? Ik kan nog wel steeds goed voetballen hoor. Maar ik ben het inderdaad niet van beroep geworden. Speel je nog? Ik speel bij Footy. Dat is een soort van vriendenteamclub. En dan speel je 6-6. Het is een heel exclusief team, geloof ik, hè? Dat is heel leuk. En daar ligt heel veel nadruk op plezier. Mm-hmm. Wat toch goed is voor iedereen die ooit ambities heeft gehad met voetbal. Ja. Want dan wordt het vaak één homp prestatie. Maar dan raak je toch nooit echt kwijt? Je wilt iedere keer nog de beste zijn van het veld? Ja, klopt. En dan... Ja, nee, klopt. Het is een soort ziekte. Maar ik denk... Ik heb er veel over nagedacht. Maar dat, dat is eigenlijk mijn conclusie. Dat ik te veel nadacht. Dat je om te echt veel een nadacht. Goede voetballer te worden. Oh, ja. Echt waar? Ja. Dat kan. Dat kan in de weg zitten voor een speler. Ja, ik heb ooit... Ik heb zelf twee keer iemand geïnterviewd. Het waren allebei profvoetballers. En een van de twee was Victor Fischer. Was een heel goede aanvaller, Deense aanvaller van Ajax. Die toch het niet heeft geschopt tot het niveau waar we hem allemaal dachten aan te treffen. En hij, met hem... Het is even een reclame voor mijn eigen interview met Fischer. Maar daar gaat het heel erg over, dat nadenken. Want Fischer dacht uiteindelijk ook te veel na. Maar ik heb ook wel eens begrepen, ik weet er niet zo heel veel van, maar ik heb ook wel eens begrepen dat het heel goed is dat er altijd in elk geval één speler is die ontzettend het overzicht heeft en heel goed nadenkt. Nee, klopt. Het is wel goed om niet... Je hersenen moeten wel iets doen, mm-hmm. maar het gaat er denk ik om dat je wel binnen bepaalde kaders blijft redeneren en niet buiten die kaders. Dus je moet wel denken, waar moet ik wel nu heen? Ja, of precies. Schrijven. Ja. Ja. Maar niet nadenken over jouw verhouding tot de scheids in maatschappelijk opzicht of zo. Dat heeft geen nut. Maar Toby, stel, je zou mogen kiezen. Ja. Een hele goede schrijver zijn of een hele goede voetballer? Gewoon een droom. Stel dat je dat... Heel misschien zou ik dan toch wel voor voetballen kiezen. Ja? Nou ja, Al was het maar om dat nadenken. Omdat ik dat er dus nu een soort van mijn beroep van heb gemaakt. Maar ik vind het niet... Ik vind het best een ongezond beroep. Schrijven? Ja. En ik zou het leuker vinden om iets te doen waarbij ik iedere dag mensen zag. Stiekem, eigenlijk. Ja, dus dan misschien toch die literaire boy bent. Ja. Gewoon een beetje optreden. Compromis nu tussen voetbal en literatuur. Maar hou je dat wel een beetje in de gaten? Of ben je zo iemand die heel monomaan... Splinter zat hij ook van de week. Ja, daar geloof ik trouwens geen bal van. Die gast is iedere dag op televisie. Ja, precies, dat kan helemaal niet. Nee. Maar hij zei wel dat hij eindeloos dan zich opsluit. En dat geloof jij gewoon helemaal niet. Nee, ik denk dat dat marketing is. Maar daar is Splinter ook goed in. Maar ik vind Splinter heel aardig trouwens. Jij bent net getraind, hè? Ja. Dus je weet precies inderdaad wat je ongeveer wel en wat je niet moet zeggen. En dan hoor jij dat ook bij collega's schrijven. Hoor je dat? Of iemand goed getraind is? Media getraind? Hoor ik dat? Ik zie wel in ieder geval bij Splinter dat hij er talent voor heeft. Dat is, ik denk dat er in het literaire vak iets minder training daarin is dan bij voetballers. Maar hij is er ook in gemarineerd, hè? Ja. Toch? Als je vader altijd en overal is, dan kan ik me voorstellen dat het je veel gemakkelijker afgaat. Hoe vind jij het eigenlijk, dat hele mediaspectakel? Wat vind je ervan? Het is nu wel wat rustiger dan vorig jaar. Ik denk dat ik het vorig jaar vooral... Ik schreef een boek en ik dacht, dit krijgt 1 ster of 5 sterren. Mm-hmm. En dat is het. Dat is de ontvangst van een boek. En uiteindelijk bleek er toch meer bij te komen kijken. Inderdaad, media-gerelateerde dingen. En mensen die dus opeens willen dat jij daar daadwerkelijk iets in gaat doen. Van een televisieprogramma presenteren of... Wie is de mol? Dat soort dingen. Mm-hmm. En dat... ik ben wel trots in ieder geval dat ik uiteindelijk... dat redelijk buiten boord heb weten te houden. Ik bedoel, dit vind ik leuk om hier nu zo met jou te zitten praten. Maar om nu echt ook nog eens een carrière in die wereld te starten lijkt me niet dat goed. Dat is geen goed idee. Nee, ja. Is er al iets nieuws? Nee. Is dan de vraag. Schrijf je? Hoe ziet dat eruit? Op dit moment ben ik bezig. Das Mag, mijn uitgever, dus die brengt, ik denk in de herfst of de winter, een bundel uit. Die heet Op de Sofa. En dat gaat over therapie. En daar ben ook ik zo nu... lekker onderwerp. Ja, het is best wel ingewikkeld. Maar ik heb nu een verhaal, ben ik mee bezig. Kort verhaal dat eigenlijk gaat over toen ik 1 jaar of 10 was. De periode toen heel erg angstaanval gehad. Die een soort inleiding vormde voordat ik in therapie ging. Dus daar is een soort verhaal. Toen je 10 was? Ik weet niet hoe dat bij jou ging. Maar er komt volgens mij bij iedereen een soort punt waarop je realiseert dat het leven eindig is. En dat wat daarop volgt dan weer oneindig is. En volgens mij landt dat bij de een wat beter dan bij de ander. Maar bij mij landt het erg slecht. Dus dat Dat verhaal gaat overigens ook over voetbal en wat meer tastbare dingen. Maar uiteindelijk was er een avond waarop ik me dat realiseerde in bed. En dat was er iets gebeurd waardoor je die angst opeens, waardoor die angst zich openbaarde? Nee, ja, nou, ik schreef in een dagboek. En ik schreef dat dagboek altijd voor mijn kleinkinderen. Ik weet niet precies waarom. Maar je tiende, dat leek me een gezellig idee dat die dat dan lazen. Maar toen begon ik te redeneren van op een gegeven moment zijn die er niet meer. En dan zijn de kleinkinderen van mijn kleinkinderen zijn er op een gegeven moment ook niet meer. En toen ga je van A naar B en dan redelijk snel naar Z. En dat was een soort angst waar mijn ouders ook niet echt raad mee wisten. En uiteindelijk dachten ze... Ik voel het ook helemaal. Ik zie me helemaal jouw ouders voor. Dat het meisje, toen een meisje van 10, dit beschreef en voelde en bang was. Hoe reageerden je ouders erop? Dat zit ook in het verhaal. Maar uiteindelijk ben ik met mijn moeder... Ja, dat weet je denk ik nog wel. Maar dat vroeger op de VPRO-gids altijd op de achterkant kinderen waren die vragen stelden. En ik ben toen een week namelijk ziek thuis gebleven. Omdat ik echt zo erg die angst bleef gaan. Ja. Maar toen... Je draafde helemaal door. Ja, ik bleef er in ieder geval in hangen. Maar onze redding kwam gek genoeg dus niet... Of mijn redding kwam niet van mijn moeder of mijn vader. Maar er was daadwerkelijk een kind dat op de achterkant van de VPRO-gids ook een soort existentiële vraag had. En toen... vond ik het volgens mij zo'n hartverwarmend idee... dat er in ieder geval iemand was met mijn vraag... dat het antwoord er ook niet meer helemaal te weten is. Oh, echt? Dat was, die trok jou eruit? Ja, dat was heel gek. Ook een beetje onheilspellend. Maar dus zo plots als het begon, eindigde het ook weer. En desalniettemin ging je toch nog in therapie? Ja, klopt. Ja, dat leek mijn moeder goed voor de zekerheid. Ik ga mijn kind ook voor de zekerheid in, ja, in therapie doen. Ja, gewoon op je tiende in therapie doen. En... je moeder, want we hadden het net over haar en ze stierf dus toen het boek... Heeft ze het boek nog meegemaakt? Nee, het heeft ze dus niet meegemaakt. Dat nee, dat zou een anachronisme. Ze overleed in 2019 en het boek kwam begin 2021 uit. Dus er zat een kleine 2 jaar tussen. Maar... Wist ze dat je aan het schrijven was? Ja, zeker, zeker. Wat vond ze daarvan? Ik denk dat ze stiekem wel trots was, maar... Stiekem? Ja, dat heeft ze ook wel eens gezegd. Maar ik denk dat ze soms zorgen maakte om... zij had een beetje vraagtekens bij mijn hang naar succes. Ik wilde heel graag ook publiceren. En zij probeerde wat meer aan te wakkeren dat het gewoon om zichzelf leuk is om te schrijven. En dat dan alles wat volgt wel prima is. Maar het niet zo om de uitkomst moet draaien. Wat natuurlijk... goede les was. Ja, want weet je waar dat vandaan komt, dat competitieve van jou? Ik bedoel, de beste voetballer willen worden, de beste schrijver. We hebben nog maar een paar minuten. Ja, we hebben echt nog ruim 6 minuten. Oké. Okay. ik weet het niet. Ja, god, dan... ik denk in ieder geval dat het een manier is om je identiteit een beetje aan op te hangen. Aan Je kan me voorstellen dat ik als kind misschien onbewust bepaalde vragen had... waar ik niet helemaal antwoord op had van wie of wat ik was. Maar ik dacht, als ik in ieder geval de beste ben, dan ben je dat. Ja. Maar dat was dus... Dan is het niet allemaal voor niks geweest. Ja. Ja, denk je echt? Dat zou goed kunnen, hè? Want ik bedoel, als je op je tiende nadenkt over die eindigheid... en dat het allemaal zomaar ook weer afgelopen is... dan is het toch in elk geval een streven om... ergens heel goed in te worden en dat je Ja, dat klopt wel. Ik weet nog een keer dat ik met mijn moeder op de bank zat... en dat ik toen wel kort na die angstaanval tegen haar zei van... hoe kan het nou dat je maar 1 keer leeft... en dat mensen dan hun pijlen richten op een soort gezinsleven? Zo, ik weet ook eigenlijk niet waar die redenering... Maar ik dacht, als je dan er toch maar 1 keer bent... dan moet je wel iets onvergetelijks doen. En ik denk dat mijn moeder dat wel vanuit feministisch oogpunt leuk vond... om te horen dat ik niet... Alleen maar een gezinnetje wilde starten. Ja, dat het enige streven was. Want je moeder was een feminist, hè? Heeft ook gepubliceerd. Ja. Schreef zelf ook. Ja. Maar wel interessant dat ze dan dat een beetje... Was ze er angstig voor dat jij dan dat competitieve had? Of bang was dat je teleurgesteld zou raken? Wat zal het zijn geweest? Ja, nou ja, dat is het stomme van ouders die relatief jong overlijden. Ja. Dat ik het oprecht niet goed weet en er waarschijnlijk ook niet helemaal achter zal komen. Mm. Maar ik denk wel dat het uit iets warms voortkwam. Ja. Wil je nog een stuk voor je lezen? Ja. Een stukje? Dit is uit het laatste hoofdstuk. Dat dus inderdaad over mijn moeder gaat. Vanaf dat moment wisten we het en hebben we het er eigenlijk nooit meer over gehad. Dit gaat overigens over het moment dat we hoorden dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was. Mm-hmm. Ik heb er nog wel een gedicht over geschreven, maar dat heb ik nooit afgemaakt. Het begon zo. Mijn moeder mijn grootste leegte, al eten we nu nog hier. Maar misschien was dat gewoon het gedicht. Het is echt heel gek als iemand doodgaat. Je denkt gewoon de hele tijd, al eten we nu nog hier. Je ziet leegtes, maar ze zijn er niet. En je voelt afwezigheid, maar die is er niet. Nog niet echt althans, en daarom zwijgt iedereen er ook zo onophoudelijk over. Behalve Kira natuurlijk, die me een keer huilend beetpakte en riep... Dit zijn jouw tranen, Lucky, jouw tranen. Daarom hield ik denk ik zo van Kira. Omdat ze voordeed hoe je moest leven. Maar we hebben niet geleefd. We hebben gewoon heel secuur gekeken naar hoe het allemaal steeds iets minder werd. De afspraken en de koffie, het naar buiten gaan en de verjaardagen. Mijn moeder is heel langzaam gestorven. En weet je wat nu het verschrikkelijke is? Dat je zoiets alleen moet doen. Ik heb bijzonder weinig wijsheden voor jullie in petto. Enkel deze, dat het ergste is. Niet de dood, die is er niet. Er bestaat alleen leven. Het ergste is de eenzaamheid. Dat is ook al altijd het ergste geweest. En er zal nooit iets ergers komen. Ja, het is echt een fantastisch goed boek. Dank je wel. En deze scène is ook... Heb je hier lang over gedaan? Herinner je dit proces dat je dit beschreef? Want je zegt daar zulke ware dingen over het leven en de dood. Ik denk dat het hoofdstuk over moeder kwam al vrij snel. Maar dat kwam ook doordat toen zij overleed... Toen ben ik de dagen daarna van alles gaan opschrijven. Nog niet echt met het idee dat het dan voor een boek was of een verhaal... maar meer uit een soort controledrang. Ik dacht... Zij is weg, maar alles wat er nog omheen zit moet ik behouden, weet je zo. En dat had ik eerst gewoon redelijk sec opgeschreven. En dat ben ik toen daarna ietsje gaan oppoetsen en literairder maken. En dat waren eigenlijk al flarden die ik had liggen. Dus toen ik met het boek eenmaal aankwam bij het hoofdstuk over mijn moeder... toen ging dat redelijk vlot. Mm-hmm. En ben je heel blij dat je deze tekst hebt? Dat je het inderdaad zo vlak na haar verscheiden? Mm-hmm. Raar woord eigenlijk. Is dat een synoniem voor doodgaan? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik kijk nu. Maar dat je het zo dicht bij je hebt kunnen houden. Ben je daar blij om dat dit er is? Ja, nee, ik denk je kan vanuit verschillende vertrekpunten schrijven. En ik denk dat ik er ook wel iets goeds over op papier had kunnen zetten 5 jaar later. Maar er zit nu wel een soort kracht in. Ook omdat ik dus heel erg focus op die dagen rondom haar overlijden. Dacht ik... ik denk dat ik erop heb vertrouwd dat ik wel zoveel verdriet erover had... dat ik het niet expliciet over dat verdriet hoefde te hebben, snap je? Ja. En ik ben op zich wel tevreden over hoe dat is gegaan. Maar ik denk dat ik ook nog wel vaker over er zal schrijven... en dan weer op andere manieren. Dat gaat zeker gebeuren, toch? Denk het wel, ja. Zoveel trauma's heb je nou ook weer niet uiteindelijk. Dus gelukkig niet, Tom. Moet ze wel onderstaat de kam halen. Maar staan er dingen in de grondverf? Want je hebt al nu dat verhaal voor Das Mag... over de sofa. Ja. Wat natuurlijk ook gerelateerd is aan wie. Ja, uiteindelijk zijn alle teksten gerelateerd aan wie je zelf bent. Mm-hmm. Of denk je dat je ook nog eens heel ver weg kan en de fantasie induikt? Ja, nou, ik heb wel eens in interviews gezegd dat mijn tweede boek over voetbal zou gaan en mijn derde boek. Of dat ik na mijn tweede boek dan een master filosofie zou gaan doen en dan mijn derde boek een heel ontoegankelijk, abstract werk. En dan zou dat nog het meest. Ja. Wat ga je op de tegel schrijven, Tom? Ja, dat realiseerde me dus pas net. Ja. Ik dacht ook, ja, shit, het ligt een tegel. Heel wit te zijn. Toen dacht ik dus dit. Het is wel een lange tekst. Misschien past het niet. Maar